500, оголосив Ізидорин батько. Ну, можу і за сотню погодитися, відповів нахабний Педро, бо ж усі бачили. Той чужинець до біса багатство вам приніс. Це придане, Ізидорине, уже й у банк відвіз. Немає нічого, заспішив Санчес. Хоч ріж мене. Ну і, певно, собі той чужинець щось лишив, продовжував парубок, ніби не чув співрозмовника. Та де там? Усе віддав. А навіщо ж вам знати, куди піде? Боюся, Педро. От хрест святий боюся. Дивний чужинець. А як передумає, повернеться, почне мордувати. Страшний. Ох і страшний. Очі холодні, так і їсть тими очима. Ізидора постелила йому у малій кімнатці біля кухні. Заснула бідаха, а мені сну нема. Страшно. Ото й хочу узнати, куди подінеться. Педро недовірливо скривив пику, підвівся, заходив навколо столика. «1000!» «Свята Діво Маріє!» Сеньор Санчес підскочив, замахав руками. «Йди, йди геть, Педро! Я краще старого ідіота Гомеса попрошу. Він безплатно сяде на свій довоєнний опель, провітрить його у горах за самий тільки бензин. Ви тільки подивіться на цього неробу! Мати з батьком у досвіта вже на виноградниках, а він тільки те й знає, що вино дудлити та легких грошей чекати. Йди геть, бастарде, і 500 не заплачу. Підсяду до Гомеса в опель, сам поїду і перевірю, щоб від чужинців і сліду не лишилося. Педро насупився. Добре, давайте гроші. Ні. Знаю я тебе. Спочатку зателефонуєш і повідомиш, де ті чужинці, а я перевірю. І тільки як переконаюся, що живі і здорові, що йдуть геть, що не чіпав ти їх, от тоді то й заплачу. А тепер тільки аванс. Не хочеш брати – твоя воля. Сеньор Санчес уже потягся до купюр, що так і лежали на столі. Педро зловчився, вихопив гроші, поспіхом сховав у кишені. «І жадібна ж ви людина, сеньоре Санчес!» «Ти ще мене не судив, неробо! Горбом заробляю! Доньку сам виростив, тому й гроші ціную!» Санчес ухопив парубка за руку, смикнув до себе. «Уважно слухай. Додому йди, та не пияч, спати лягай. Як чужинець вранці прокинеться, я тобі зателефоную одразу ж. Як поряд буде, скажу, більше не привозь вовни, Педро. Мені би стару продати. Запам'ятав? Ну і що далі? Одразу поряд із крамницею маєш бути. Чекати. Як чужинець вийде з дому, цинкуй. Та так, щоб не помітив тебе. Педро кивнув. Пішов до огорожі, до трояндового куща, під яким ледь дихав від жаку Ілія. «Та куди це ти? Чи хвіртки нема?» – гукнув Ізидорин батько. «А мені так додому ближче», – недобре буркнув парубок. Пройшов за пів метра від Ілії. Та вже надто гнівався на Санчеса для того, аби навкруги роззиратися. Перестрибнув через огорожу, попхався порожньою вуличкою геть. «Ах, смердота!» Ізидорин батько повернувся до столика під пальмою, позіхнув. Спати час. Та не пішов до будинку, дістав люльку з груші, запалив, запахкав димом. Трояндовий кущ немилосердно колов Ільїне обличчя. Та хлопець відчував тільки скіпки безпорадних думок. Що робити? Метушилися, як перелякані курки по подвір'ю. І жодної слушної. Сама маячня. Підхопитися і гукнути «Брате, прокинься, біда?» А чи застрибнути в Ізидорину кімнату, розштовхати «Помагай?» Недарма ж тобі Гоцик стільки скарбів відвалив. Вставай, роби щось, бо вранці твій тато направить за нами злодюжку, а в того з усього зрозуміло, що до нас свої наміри. Та першість посеред ідіотських планів посіла ідея вкрасти у сеньора Санчеса телефон. «Дебіл», – вилаяв себе подумки. Сперся руками на землю, аби зручніше витягнути шию, прослідкувати за Санчесом. Намацав на землі покинуту мотику. Ухопив. Вдивився у столик під пальмою, сеньор Санчес куняв на лаві з запаленою люлькою в руці. Ілія розігнувся повільно, зиркнув під пальму. Спить. Зробив крок, другий, до дверей будинку кроків 20. Середина шляху пролягала повз столик, за яким посапував Санчес. Ілія затаїв подих, серце зупинилося на мить. Посунув тихо. Уже оминув дядька, уже двері на відстані випростаної руки. Уже бачив, як розшукує малу кімнатку біля кухні. Розштовхує Гоцика, шепоче гарячково «Прокидайся, треба тікати!» І хай тільки Гоцик скаже потім, що Ілія не врятував його. Та за спиною раптом «Трісь!» Ілія озирнувся. Перед ним стояв сеньор Санчес. Очі змії. Вуста скривилися у мисливському захваті. Оце так трофей! А руки уже стискалися в кулаки. Ілія зойкнув і гепнув Санчеса мотикою по голомозій маківці. Санчес звалився і не зойкнув. «Матір Божа!» – верескнув приголомшений Ілія. Упав поряд з Ізидориним татом. Спробував намацати пульс. Мотику забрати. Сховати, сховати. Паніка. Смикнув мотику за ручку. Та де там? Застрягла в голові Санчеса. «Мамо!» – скрутився поряд із мерцем. Трусився, геть нічого не розумів, тільки «Мамо, мамо!» За огорожею шурхіт. Є реальність. Озирнувся. Кіт на кам'яниці. Поплазував двором. Що робити? Провалився по лікоть у неглибоку яму. Підхопився. Ухопив сеньора Санчеса за ноги, поволік до ями. Скинув. Роззирнувся. Ані гілочки. А згадав, як Гоцик гамселив нападників того дня, коли вони рятували Ізідору. Учепився у пальмову гілку, повис, теліпався на ній какашкою. Ніяк та гілка не відламувалася. Кинув дурне діло, хотів було мчати у дім, та зупинився, захеканий. Повернувся до небіжчика. Нишпорив по його кишенях, злістю собі роздмухував. «Покидьок, тварюка! Убити хотів, да? А не вийшло! Не вийшло!» Запхнув у кишеню 300 єврів, що знайшов у небіжчика. Побіг до дверей. Зупинився перед ними, поправив рюкзаки. Важезними гирями весь цей час теліпалися за плечима. Перехрестився і обережно відчинив важкий засув. У будинку – пахло не вовною, не сукном, хоч більшу частину його окупувала крамничка –